59. Promocja ratalna do 17 listopada na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple w sklepie internetowym. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Ulicami stolicy idzie Marsz Niepodległości, na razie bez incydentów. Uroczystości rocznicowe odbywają się w całym kraju, w Gdańsku przemawiał premier. Ponad 2000 lat więzienia domaga się dla opozycyjnego burmistrza Stambułu turecka prokuratura. Pierwsi uczestnicy Marszu Niepodległości powinni docierać już na warszawskie błonia Stadionu Narodowego. W stolicy trwa zgromadzenie organizowane przez środowiska narodowe. Biorą w nim udział tysiące osób. Według organizatorów może być ich 250 tysięcy. Przy rondzie Dmowskiego jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry. Kto bierze udział w marszu? Do tego marszu dołączył już prezydent Karol Nawrocki. Są z nim jego rzecznik Rafał Leśkiewicz i szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. A oprócz nich jest też m.in. były premier Mateusz Morawiecki, wicemarszałek Krzysztof Bosak z Konfederacji i też ma tutaj być prezes PiS Jarosław Kaczyński. Są też oczywiście organizatorzy samego marszu, ale można też spotkać grupy rekonstrukcyjne poruszające się na przykład na koniach. W marszu są też oczywiście ludzie z całej Polski, a wielu z nich jest tutaj pierwszy raz. Pierwszy raz, chociaż 65 lat będę kończył. Zobowiązanie takie sobie podjąłem, że no trzeba wreszcie przyjechać, a już jadę z 10 lat. A skąd państwo przyjechaliście? Z Bieszczad. Podtrzymać tradycję i patriotyzm tym, którzy odzyskali tą wolność i niepodległość, podziękować w ten sposób. Służby przypominają, że na terenie Warszawy obowiązuje dziś zakaz przenoszenia materiałów pirotechnicznych i latania dronami. Mimo to podczas zgromadzenia co jakiś czas widać race i słychać odpalane petardy. Tyle. Dagmara Kędzior, dziękujemy za relację. O święcie wszystkich Polaków mówił w Gdańsku premier Donald Tusk. Na długim targu szef rządu przypomniał o trudnej historii. 107 lat temu państwo zostało scalone z trzech rozbitych kawałków. Nie możemy dopuścić do kolejnych podziałów narodu, apelował szef rządu. Z Gdańska te słowa o święcie wszystkich Polaków brzmią szczególnie przekonująco, bo to właśnie tu w Gdańsku, moim ukochanym rodzinnym mieście, swoje dobre miejsce na ziemi znaleźli Polacy, potomkowie dawnych Gdańszczan, Kaszubi, Wilniucy i Lwowiacy, przybysze z Lubelszczyzny, z Mazowsza, z Podlasia. Przed południem ulicami Starego i Głównego Miasta w Gdańsku przemaszerowały tysiące ludzi. Staram się, aby też zaszczepić tą ideę u moich wnuków, a także u moich kolegów, żebyśmy czuli jedność. Należy upamiętniać takie wydarzenia jak 11 listopada, o zdobycie niepodległości. No to są jednak ważne rzeczy dla naszej historii. Ktoś musi to kontynuować. Narodowe Święto Niepodległości zostało ustanowione przez Sejm w 1937 roku. Po wojnie komunistyczne władze Polski zniosły 11 listopada jako Dzień Odzyskania Niepodległości. Święto wróciło w 1989 roku. Brak dostatecznej widoczności pieszego to częsta przyczyna wypadków z ich udziałem w okresie jesieni i zimy, przypominają policjanci i apelują o noszenie odblasków. Apeluje o to m.in. podinspektor Andrzej Fiołek, rzecznik policji w Lublinie. Odblaski potrafią rzeczywiście uratować życie, bo ta widoczność jest dużo lepsza, zwłaszcza kiedy mamy takie dni jak ostatnio, czyli szybko robi się zmrok. W dodatku padający deszcz czy mżawka powoduje, że te światła reflektorów odbijają się od ulicy i ten kierujący jest co prawda widoczny dla pieszego, ale odwrotnie to już tak nie działa. Pieszy bez odblasków jest widziany z odległości 30 metrów, z odblaskami nawet ze 150. Trwa bitwa o Pokrowsk. Eksperci wojskowi są podzieleni w ocenie sytuacji. Jedni radzą, aby Ukraina wycofała żołnierzy, dopóki to możliwe. Inni są zdania, że jeśli Ukraińcy dostaną wsparcie, to utrzymają kontrolę nad miastem. Ukraińscy żołnierze broniący Pokrowska w rozmowach z dziennikarzami wskazują na przesączające się do miasta niewielkie grupy agresora. Próby ich eliminacji są utrudnione, ponieważ chowają się oni w piwnicach albo przebierają za cywilów. Jednocześnie rosyjskie drony utrudniają dowiezienie obrońcom aprowizacji. Analitycy wojskowi zwracają uwagę na ograniczone rezerwy ukraińskiej armii. Potwierdza to jeden z żołnierzy, którego cytuje agencja Union, mówiąc, że tej sytuacji można byłoby uniknąć, gdyby ukraińska obrona miała więcej ludzi i rakiet. Agencja Union dodaje, że od października października notowany jest wzrost liczby przypadków dezercji. W ocenie analityków wojskowych, jeśli ta sytuacja nie zmieni się i Ukraina będzie chciała utrzymać Pokrowsk oraz sąsiedni Myrnohrad za wszelką cenę, to krwawa bitwa może skończyć się chaotycznym odwrotem. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prokuratura Generalna Stambułu oskarżyła opozycyjnego burmistrza o korupcję i domaga się dla niego kary do 2352 lat więzienia. Prokuratura twierdzi, że Ekrem Imamoglu kierował organizacją przestępczą, burmistrza aresztowano w połowie marca, od tego czasu przebywa w więzieniu. Aresztowanie Imamoglu wywołało w Turcji największe od lat protesty antyrządowe. Burmistrz, uznawany za głównego rywala prezydenta Erdoğana, został w lipcu skazany już na prawie 2 lata więzienia za rzekome groźby pod adresem prokuratora generalnego Stambułu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 16:05 w Trójce, czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Przy dzisiejszym święcie najważniejszymi wydarzeniami sportowymi są rozgrywane w wielu miastach biegi niepodległości. W Warszawie w 35. edycji wystartowało 20 tysięcy osób. Wygrali Belg, Clément de la Friend z czasem 28 minut i 26 sekund oraz Polka Elżbieta Glinka, która uzyskała równe 32 minuty, a to oznacza rekord Polski na 10 kilometrów. Wywalczenie rekordu Polski w Dzień Niepodległości to wielki przywilej i wielka duma dla mnie. Ja jak słuchałam hymnu na starcie, to czułam, że to będzie wyjątkowy bieg, który może się właśnie zakończyć w ten sposób zdobyciem rekordu Polski, z którego jestem bardzo dumna, z czasu. Jestem bardzo dumna, że mogę w swoim mieście świętować właśnie w ten sposób bieg niepodległości. Czas Elżbiety Glinki jest lepszy od dotychczasowego rekordu kraju o 8 sekund, a należał on do Karoliny Nadolskiej. Wśród mężczyzn najlepszy z Polaków był Jakub Gajda, piąty z czasem 30 minut i 19 sekund. Do bardzo miłego wydarzenia doszło wczoraj wieczorem w Nowym Jorku. Robert Lewandowski uroczyście włączył biało-czerwone oświetlenie słynnego wieżowca Empire State Building. No poleciałem, byłem, wróciłem, jestem. Nie, jakby żartuję oczywiście to w formie żartu. Powiem szczerze, że dla mnie to była wielka duma. Jak parę miesięcy czy tygodni temu, jak otrzymałem taką propozycję, to szczerze powiem, długo się nad tym nie zastanawiałem. Myślę, że to wielka duma nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich Polaków i dla całej ojczyzny, że w tak wyjątkowy dzień, Dzień Niepodległości, ja osobiście mogłem rozpalić światło na tak historycznym budynku, więc wydaje mi się, że to jest nie tylko mój sukces, ale chyba sukces wszystkich Polaków i całej ojczyzny. Powiedział Robert Lewandowski podczas trwającej właśnie konferencji prasowej na rozpoczęcie zgrupowania reprezentacji kraju przed piątkowym meczem z Holandią i poniedziałkowym z Maltą w kwalifikacjach na przyszłoroczny Mundial. Zajrzyjmy jeszcze do Turynu na finałowy turniej ATP. Trwa drugi set meczu Hiszpana Carlosa Alcaraza z Amerykaninem Taylorem Fritzem. Pierwsza partia dla Amerykanina 7-6, a w drugiej właśnie Fritz wyrównał 4-4. Po nich na kort wyjdą Lorenzo Musetti i Alex de Minaur. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Pojawiły się ostrzeżenia przed gęstą mgłą w północno-wschodniej Polsce. W nocy na południu kraju będzie nawet koło minus 3 stopni Celsjusza. Uwaga na drogach, no i rano trzeba będzie doliczyć 10 minut na skrobanie szyb do czasu jazdy do pracy. Jutro ma być nawet trochę słonecznie. Na wschodzie kraju tego słońca będzie mniej i do tego pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro od 7 do 13 stopni Celsjusza. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. Teraz za 2799 zł. Taniej o 600 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Świętuj z nami 130 lat Skody. Na przykład Skoda Karoq Edition 130 w leasingu dla firm już od 625 zł netto miesięcznie. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody.

Tu program Trzeci Polskiego Radia, 19 minut po godzinie 16. Od ponad 2 godzin ulicami Warszawy idzie Marsz Niepodległości, już po raz 15 organizowany przez prawicowe środowiska. Łączymy się z naszym reporterem Józefem Niewiarowskim, który jest na miejscu. Dzień dobry. Dzień dobry. Może na początek przypomnij, pod jakim hasłem idzie tegoroczny marsz. Hasło dzisiejszego marszu to jeden naród, silna Polska. Ludzi jest bardzo dużo. Władze miasta szacują, że w marszu idzie nawet 100 tysięcy osób, ale warszawskie Centrum Bezpieczeństwa informuje, że na ten moment marsz jest bardzo spokojny. Rzeczy, na które ewentualnie można zwrócić uwagę, to na pewno race, no i czasem słychać też huk petardy. Uczestnicy dzielą się na tych, którzy przyszli tu po prostu świętować Dzień Niepodległości, czasem z całymi rodzinami, z grupą znajomych i na tych, którzy niosą bardziej polityczne postulaty. Normalności. Normalności, tak. My znamy wartości. Tak. A co oni z nami robią, tak. Nie? W ogóle. Zgniły Zachód. Tak. Zgniły Zachód. Dokładnie tak. Jestem przeciwny Unii Europejskiej. Tak. O, Zielony Ład jest szaleństwo. Po co panowie przyjechali? Być częścią tego marszu. Fajnie, kiedy ta frekwencja jest jednak duża. Po prostu chcą państwo w spokoju... Tak, w spokoju przebyć marsz i świętować ten dzień. No i to właściwie większość odpowiedzi, które otrzymałem od uczestników. Osoby idące z konkretnymi, na przykład antyunijnymi postulatami, należą zazwyczaj do jakichś nacjonalistycznych lub skrajnych bloków. Zwykle ubrani są podobnie, w uniformy i idą pod konkretnymi transparentami i szyldami. Jak przebiega ta manifestacja, w której po raz pierwszy uczestniczy też jako głowa państwa Karol Nawrocki? Przez kilkanaście lat organizowania marszu żaden z prezydentów nie brał w nim udziału. Teraz idzie w nim Nawrocki, który chodził też w marszu w poprzednich latach jako prezes IPN-u. Tak, i bardzo możliwe, że będzie przemawiał. Nie jest to na pewno wykluczone, chociaż na razie jeszcze to się nie odbyło. Na pewno prezydent Karol Nawrocki został bardzo ciepło przywitany przez organizatorów. Krzyczeli do niego ze sceny czołem, panie prezydencie. Obecny jest także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. I o ile jeszcze za rządów PiS mogliśmy trafić na hasła antypisowskie. O tyle dziś, jeśli już, to słyszymy przede wszystkim hasła wymierzone w rząd Donalda Tuska. W Warszawie pojawił się też jeden z reprezentantów brytyjskiej skrajnej prawicy, Tommy Robinson. Zaprosił go do Polski europoseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński. Robinson był już na marszu w 2017 roku. Co wiadomo o innych przedstawicielach prawicy z innych krajów? No, obecność, na początku powiem, tego polityka mnie nie dziwi, bo zjechało się tutaj sporo osób z zagranicy. Słychać nie tylko język polski, czasem jest to niemiecki, nawet ukraiński, oczywiście węgierski. W marszu idzie nawet blok skrajnej europejskiej prawicy. Radykalny, jak panują najbardziej sektor marszu, myślę, że pierwszy stanąłby w obronie naszego kraju, a są tu też chłopaki, którzy bronią swoich krajów i reprezentują europejskie wartości. Myślę, że jest to cały czas potrzebne. Europa, miłość... Młodość, rewolucja. Młodość, rewolucja. Co to jest za grupa? Grupa związana silnie z wartościami narodowościowymi, patriotycznymi. Tak widzę krzyże celtyckie, inne symbole. No, uczucia są bardzo mieszane. Ciężko stwierdzić, co o nich myśleć, bo z jednej strony symbolizują też dobre cechy, jakieś siły, wytrwałości, patriotyzmu w jakiejś części, ale zarazem odchodzą od też wartości polskich. No, są agresywni często w jakimś wysokim pewnie procencie. No i widziałem oczywiście jakieś takie pojedyncze incydenty. Ktoś krzyczał antyukraińskie, antyimigranckie hasła, ale na razie policja informuje, że nie było, nie informuje właściwie o żadnych poważnych incydentach. Też sam marsz przebiega spokojnie. Policja przypomina natomiast, że uczestnicy mają zakaz latania dronami nad centrum miasta oraz używania materiałów pirotechnicznych, takich jak race czy petardy. Za godzinę marsz dotrze mniej więcej, no już bliżej właściwie pół godziny marsz powinien być na Błoniach Stadionu Narodowego. Tam odbędą się koncerty, będą przemówienia, a samo wydarzenie ma zakończyć się o godzinie 20:00. O tym wszystkim mówił państwu Józef Niewiarowski. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. My do Józefa Niewiarowskiego i na trasę Marszu Niepodległości wrócimy jeszcze w audycji popołudniowej. A teraz dni, które przed nami, czyli Wirażko. 24 minuty po godzinie 16. Dwadzieścia 8 minut po godzinie 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś 11 listopada, Święto Niepodległości. Od jej odzyskania w 1918 roku minęło już 107 lat. Wtedy po 123 latach Polska wróciła na mapy. 11 listopada jest datą symboliczną. 107 lat temu nie było jednogłośności, że to jest ten właśnie dzień, w którym Polska odzyskuje niepodległość. Przyjęło się jednak tak traktować właśnie 11 listopada, bo wtedy Józef Piłsudski przejął władzę nad krajem. Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. W studiu gość Bartłomiej Kłusek z Muzeum Niepodległości. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dla Muzeum Niepodległości 11 listopada to pewnie najważniejszy dzień roku, prawda? Zdecydowanie. 11 listopada i Muzeum Niepodległości to swego rodzaju symbol, ponieważ czcimy i kultywujemy tą tradycję. Rozmawiamy o niepodległości, rozmawiamy także o historii jej odzyskania, o tych wszystkich losach, które doprowadziły do tego szczęśliwego dnia 11 listopada 1918 roku. Razem z odzyskaniem niepodległości przez Polskę wówczas prawa wyborcze dostały kobiety, Polki. To była rzadkość wówczas w świecie, takie dosyć symboliczne działanie, że te Polskę chciano przywrócić wszystkim, prawda? To była rzadkość w świecie zdecydowanie, tak jak pan redaktor podkreślił, ale także twór, który powstał, czyli II Rzeczpospolita po odzyskaniu niepodległości, tak dużo mniejszości narodowych, taka niezwykła synergia, która była potrzebna do odbudowy tego państwa, również była niezwykła na skalę światową. Muzeum, które pan reprezentuje, Muzeum Niepodległości, stawia sobie za cel promowanie patriotyzmu. Ja tak sobie myślę, że w tych dzisiejszych czasach, w których politycy różnych opcji w różnych miejscach świętują to święto niepodległości, w których ten patriotyzm jest bardzo różnie definiowany przez różne środowiska, to musi być niełatwa rzecz, żeby te patriotyczne podejście do naszej historii, do Polski w ogóle świętować i wzmacniać. Muzeum Niepodległości jest na pewno przestrzenią do dyskusji. Do dyskusji przede wszystkim właśnie o niepodległości, o patriotyzmie. Przestrzeń do dyskusji dla różnych stron. Podstawą jest tutaj zachowanie życzliwości i chęci do dyskusji. Bo w momencie, kiedy pojawia się agresja, to jakikolwiek sens każda dyskusja traci. I my właśnie na tym się słuchamy, żeby kojarzyć grupy, żeby pozwalać im rozmawiać i żeby pozwalać na to, żeby dzieliły się swoimi spostrzeżeniami na temat kultywowania tej niepodległości. Na sam dzień 11 listopada 1918 roku też można patrzeć z różnych perspektyw i tak historycznie dyskutować, kiedy tak naprawdę ta niepodległość została odzyskana? Zdecydowanie można na to patrzeć z różnych perspektyw, już nie zagłębiając się może w same szczegóły historyczne. To faktycznie ta data jest przyjmowana tak orientacyjnie. Zresztą podobnie jak przyjmowana jest data oficjalnej inauguracji polskiego hymnu narodowego, bo oficjalne dokumenty dopiero powstały po II wojnie światowej, a z hymnu zaczęto oficjalnie korzystać i go śpiewać w latach 20. dwudziestolecia międzywojennego. To co jest teraz taką, można powiedzieć, najciekawszą dyskusją, jeśli chodzi o to odzyskiwanie niepodległości na takim historycznym polu, gdzie jednak zmagają się ze sobą te różne głosy? Jakby pan mógł wybrać taki może jeden temat, którym warto słuchaczy zainteresować właśnie w Dzień Niepodległości, w Święto Niepodległości 11 listopada? Wydaje mi się, że warto tutaj porozmawiać i przypomnieć kwestię współpracy pomiędzy tymi ojcami niepodległości, która w latach 20., szczególnie na początku, 18, 19, 20, 21 rok, naprawdę pomimo ogromnych różnic światopoglądowych i programowych funkcjonowała. Bierzmy pod uwagę chociażby jednak to porozumienie ponad podziałami między Dmowskim i Piłsudskim, oczywiście przy niezwykłym wsparciu Wincentego Witosa, który tutaj odegrał kluczową rolę. No i oczywiście Ignacy Jan Paderewski, którego renoma na świecie również pozwoliła na uzyskanie dosyć dużych korzyści podczas dyskusji Traktatu Wersalskiego. Wspominał pan tak 18, 19, 20, 21 rok. To tak naprawdę ta niepodległość nasza nie zadziała się tego jednego konkretnego dnia 107 lat temu, tylko to utrwalanie tej niepodległości trwało wtedy. Tak, oczywiście musimy pamiętać o drogach Polski do niepodległości, bo te drogi były bardzo wyboiste. Pamiętamy o powstańcach listopadowych, powstańcach styczniowych, aż wreszcie już po tym formalnym odzyskaniu niepodległości mamy przecież wojnę polsko-bolszewicką, powstania śląskie czy powstanie wielkopolskie, które zakończyły się sukcesem. No te nasze granice też się sporo stabilizowały. To nie było tak, że one były od razu nakreślone w 1918 roku. Oj nie, bardzo często w traktatach nakreśla się na papierze granice, a później one ewoluują. To też tak było z wojną bolszewicką przecież, która tę naszą wschodnią granicę w jakimś sensie dopiero, no, parę lat po tym 1918 roku ostatecznie wyznaczyła tam, gdzie ona jest teraz na mapie, jak oglądamy mapy pokazujące Polskę II Rzeczpospolitą. Tak, II Rzeczpospolita była niezwykłym tworem terytorialnym. Pamiętajmy, że jednak utraciliśmy sporo terenu, porównując to do II Rzeczpospolitej obojga narodów. No i faktycznie w porównaniu do dzisiejszej Polski, no to był kraj większy terytorialnie, natomiast pamiętajmy o ziemiach odzyskanych, które teraz są w granicach Rzeczpospolitej. Ten rok, który dzisiaj mamy, rok 2025, powoli zbliża nam się do końca, ale jest on też decyzją Sejmu rokiem jednego z dowódców z czasów odzyskiwania niepodległości, rokiem generała Kazimierza Sosnkowskiego. 10 listopada 1918 roku przyjechał do Warszawy razem z Piłsudskim. Co warto o nim powiedzieć naszym słuchaczom? Warto powiedzieć, że Kazimierz Sosnkowski to była postać, która, mówiąc może banalnie, miała Polskę w sercu, co przejawiało się także poprzez jego bardzo trudne niejednokrotnie decyzje. Kazimierz Sosnkowski, mimo że jedna z najbliższych osób Józefa Piłsudskiego, to jednak nie opowiedział się za Józefem Piłsudskim podczas przewrotu majowego. Więcej, chciał popełnić nawet samobójstwo. I po 26 roku Kazimierz Sosnkowski, można powiedzieć kolokwialnie, poszedł trochę w odstawkę. Podobnie Kazimierz Sosnkowski nie zgadzał się z traktatem Sikorski-Majski, ponieważ był jak najbardziej przeciwny ustępstwom jakimkolwiek na rzecz Rosji radzieckiej i przez to tracił również pozycję. Kazimierz Sosnkowski był wyjątkową postacią i naprawdę niezwykłym patriotą. Jego patriotyzm powinniśmy podawać za wzór dzisiaj. Warto zapoznawać się z historią tego człowieka zdecydowanie. Generał Kazimierz Sosnkowski, który w historii zapisał się i także podczas odzyskiwania niepodległości, i podczas wojny polsko-bolszewickiej, także podczas II wojny światowej. Są tam też pewne kontrowersyjne wątki w jego historii. Warto wczytać się w książki i wiedzieć, z czym mamy do czynienia i z kim mamy do czynienia. Mamy rok 2025, rok generała Kazimierza Sosnkowskiego. A gościem w studiu był Bartłomiej Kusek z Muzeum Niepodległości i dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję Państwu. Więc pozwól mi się dotknąć pani, tak chociaż lekko przez ubranie. 20 minut do godziny 17. Kasia Linz w Bikini Śmierć to za nami. Przed nami telefon. Życzenia dla słuchaczy. Dzień dobry. Chciałbym jako radiosłuchacz z okazji Narodowego Święta Niepodległości naszej ojczyzny życzyć wszystkim radiosłuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia jak najlepszego. Dużo dobrego. Trzymać się dzielnie. Słuchajmy się nawzajem. To będzie bardzo dobrze. Teraz zabierzemy Państwa do Poznania, bo tam Święto Niepodległości to również Święto ulicy Święty Marcin. I oczywiście to degustacja rogali świętomarcińskich. Żeby je wypiekać według tradycyjnej receptury, trzeba uzyskać certyfikat, żeby sprzedawać je właśnie jako te rogale świętomarcińskie. Te bez certyfikatu czasami są nazywane na przykład rogalami marcińskimi po prostu. Jak słodkie może być świętowanie, sprawdzał Rafał Muniak. Jak Wielkopolska długa i szeroka, wielka produkcja rogali marcińskich i ich degustacja trwa już od kilku dni. Jedne ciasto zarabiają, drugie wykrawają, trzecie wkładają do pieca, następne lukrują, posypują. A chętnych na te wypieki nie brakuje. Tak, tak, dużo lukru ma być. A niech pan zdradzi, jest pan łasuchem? Tak, bardzo. Ile takich rogali dziennie wejdzie, powiedzmy? No, ja bym 5 wciągnął na pewno. O, to ile chcesz, Andrzej? Ja dla mnie 10. Według historycznych przekazów kształt rogala marcińskiego nawiązuje do podkowy, którą zgubił koń świętego Marcina. Obecnie, aby cukiernie mogły legalnie używać nazwy rogale świętomarcińskie, muszą one posiadać certyfikat kapituły poznańskiego tradycyjnego rogala marcińskiego. To odpowiedni skład, który powoduje, że ten towar nie jest tani, przyznaje Stanisław Budka, przewodniczący grupy producenckiej rogala marcińskiego. U mnie rogale są po 67 zł. Z zakupu całych surowców, dobrych surowców, bo innych sobie nie wyobrażam, robocizna, to wszystko idzie do góry. Jedno jest jasne. Nadzienie musi być na białym maku. Ale rogale nie tylko te z certyfikatem królują już w całej Wielkopolsce. 600 żeśmy upiekły, 640 konkretnie wczoraj 600. Żeśmy upiekły, tak. Te 40 żeśmy zjadły. A dzisiaj brzuchy nie bolą? Nie, ale skąd, że po takich pysznościach? A na przykład gospodyni wiejskiej spod Trzemeszna mają na nie swoje własne pomysły, często zaskakujące. Mąka, jajka, śmietana, to są na śmietanie, niektóre były na piwie robione. Na piwie? Tak, na piwie. Z marmoladą, z makiem białym, z makiem ciemnym. To ile można ich zjeść, żeby jechać później samochodem? Chyba nie będzie procentu. Ile takich rogali można zjeść od was, tak, że tak powiem, nie zemdliło? Bez limitu. Jak widać po nas, to my się nie przejmujemy dietą. Wiatr nas nie porwie. Jak to się mówi, lepiej dobrze zjeść, niż podobać się byle komu, tak nie? Tak jest, tak. KGW Lubiń, krówki na miodzie. Tak się nazywacie? Tak. Jednak rogale to kaloryczna bomba, ostrzega dietetyczka z Gniezna Magdalena Engler. Jeden rogal, taki tradycyjny oczywiście, może mieć od 700 nawet do 1200 kalorii. To średnie zapotrzebowanie kobiety wynosi około 2000 kalorii na cały dzień. Nie są to produkty bezwartościowe, natomiast są bardzo kaloryczne. A kto zje rogali za dużo, może kalorie na przykład wybiegać podczas biegu niepodległości w Gnieźnie. Coś nie do opisania, jak my tutaj stoimy na linii startu, czekamy. Ciarki i łzy w oczach same nachodzą. W barwach biało-czerwonych, przy wspaniałym dopingu. Był już jakiś rogal świętomarciński jako doping przed biegiem? Nie, bo podobno sprawdzają. Poziom cukru sprawdzają? Tak, nie wolno. One na pewno będą dużo lepiej smakować, jeszcze lepiej smakować po biegu. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale w sprawie dietetyczności rogali świętomarcińskich wypowiedziała się pani dietetyk z Gniezna. Sądzę, że z komentarzami z Poznania byłoby nieco ciężej. Można się zasłaniać przed obowiązkiem wypowiedzi dziennikarzom patriotycznym uniesieniem na przykład. Jeśli chodzi o te rogale, ich nazewnictwo, marcińskie, świętomarcińskie, ten certyfikowany znak to jest rogal świętomarciński, a terminem rogal marciński określa się właściwie wszystkie produkty przypominające generalnie te także certyfikowane i niecertyfikowane wypieki. Te rogale stają się w Polsce coraz bardziej popularne. Ja się zastanawiam, jakie są Państwa wrażenia smakowe, jeśli chodzi o te rogale świętomarcińskie. Polecam zostawiać je pod numerem 2 2 i 7 3. I może jeszcze poproszę jakiegoś poznaniaka lub poznaniankę o wyjaśnienie. Dlaczego ulica Święty Marcin, a nie Świętego Marcina? Bo to się nam wszystkim 11 listopada należy. Po dziewczynie wyspa mi została, 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłem ziemię podkradaną z pola, chciałem ją ożywić, przecież była moja. Dzwonią Państwo pod 2 2 i 7 3. Dzień dobry. Dzisiaj byłem w Muzeum Niepodległości koło Placu Bankowego. Zwiedziłem na wyższych piętrach wystawę o Witosie i o Piłsudskim. Polecam każdy czwartek Muzeum Niepodległości wstęp wolny i później jeszcze spacer. Także z dobrą energią dzisiaj ten dzień uczciłem i życzę wszystkiego dobrego świętującym. Świętować dzisiaj można było też także odwiedzając od tak Sejm. Przed gmachem przywiejskiej stanęła kolejka na pół ulicy. Z Lęborka. Z Żywca, więc po samej granicy ze Słowacją. Co chcecie zobaczyć? Środek ogólnie. Najlepiej to chyba salę plenarną. No to tak najciekawiej zobaczyć. Godzina 10:00, drzwi zostały otwarte. Chętnych do zwiedzenia udają się po przepustki, a następnie na kontrolę bezpieczeństwa. Jedną z głównych atrakcji jest to, że można wejść do Sejmu przez wejście zwykle zarezerwowane dla posłów. Kolejnym niedostępnym miejscem, które można zobaczyć podczas zwiedzania, są kuluary sejmowe. Dzień dobry. Witam serdecznie. Rozumiem, że pan dzisiaj oprowadza? Ja dzisiaj wspomagam. Marcin Józefaciuk, poseł Koalicji Obywatelskiej. Mamy tak profesjonalne osoby, które oprowadzają, że nie ma mowy, żeby w ogóle przejmować ich funkcję. Dzisiaj nie ma oprowadzania tradycyjnego. Pani Małgorzata, przewodniczka sejmowa. Stoimy w różnych miejscach, zależnie od tego, gdzie stoimy, o tych miejscach informujemy. To będąc w kuluarach sejmowych, miejscu niedostępnym zwykle nawet dla dziennikarzy. To co ja powinienem wiedzieć? Że mamy 9 drzwi od strony kuluarów i tędy wchodzą posłowie. Idąc dalej, na co ja powinienem zwrócić uwagę? Schody senackie. Bo schody senackie to są chyba jedyne schody, które kręcą się wokół własnej osi. A ja jeszcze dodam o schodach sejmowych. Ale niestety nie ma wazy ze względu na to, że na tym miejscu jest rękopis Chopina. To też jest rzecz, którą warto jest zobaczyć. Seria prezentowana jako manuskrypt łączy się z pobytem Fryderyka Chopina w Badzie. Na górze możemy podziwiać salę posiedzeń z innej perspektywy oraz lożę prezydenta. Jak się podoba Sejm z góry? W telewizji to większe wygląda, ale robi wrażenie. Mi się również podoba bardzo. Wychodząc z galerii, co powinienem zobaczyć dalej? Rozumiem, że idziemy do Senatu. Tak, oczywiście korytarz marszałkowski i salę imienia marszałków II Rzeczpospolitej. Piękną mozaikę marmurową. Po kilkunastu krokach dochodzę do Senatu. Dzień dobry. Sprawozdanie z obrad pierwszej kadencji, najświeższe wydanie. Pierwszej kadencji, a to 22 rok? Tak. Skąd pan ma gazetę sprzed 100 lat? W Senacie dzieją się cuda. I wchodzimy do sali plenarnej Senatu. Zupełnie inne fotele niż w Sejmie. One są zdecydowanie wygodniejsze. Można się na nich na tyle rozsiąść, że nieraz widziałam, jak ktoś usypia po prostu z tej wygody. Mimo, że opowiadamy bardzo ciekawie. Co robisz? Jesuję pączka. Tu można zrobić bączka inspirowanego 5 tańcami narodowymi, które prezentuje zespół Mazowsze na swoich scenach. A kręci się później pięknie? Idealnie w rytm muzyki. Tutaj możemy zrobić sobie bardzo patriotyczne zdjęcie. Tak, tak. Wszystkie są tutaj dodatki. Flagi, okulary z flagą, szaliki jak na meczach. Zakładam biało-czerwoną perukę. Okulary zamieniam na biało-czerwone. Rozumiem, że to jest godne świętowanie, jak wszystko w biało-czerwone. Oczywiście. Możliwość zrobienia sobie zdjęcia w fotobudce to ostatnia atrakcja. Panie powoli kończą zwiedzanie. Czy warto się wybrać tutaj? Jak najbardziej polecam. Warto zwiedzać. Zachęcam. Zdecydowanie tak. Wszystko tutaj jest na tak. Jestem pod wrażeniem. Aż nawet słów brakuje. Na tę wyjątkową wycieczkę w naszym imieniu, imieniu nas wszystkich, wybrał się Paweł Turski. A teraz w programie trzecim Polskiego Radia Nie Raj. Laocze, a Państwo mogą dzwonić w sprawie każdej święta niepodległości, ile rogali, święta marcińskich albo tych marcińskich po prostu Państwu się dzisiaj udało zjeść. 2 2 7 3. Gra w tych gruz, kości krew.